بتنا د خدایانو کول ليكون دي د پارا چې شي پیغمبر علي السلام العالمین د پار د تمام مخلوقات او جنات او انسانان دي ځکه الله نبی رسول الله دي درا لګلی شي نذیرا يرون کې الذي الله غزا ته له ملک السماوات د غره پارا با سید اسمانونو د زمکو دای یعنی قدرت پر اوسکي اسمانونو زمکو د الله تعالی دي ولم يتخذ ولدا نيدي نشري زان د پارا ولا الله لا اولاد نشتا الله دي ضرورت ترس په انسان ولم يقل له نشري زان الله د پارا شريك تو شريك کن ملک په خدای تو کې رت په مشرکان وخلق كل شيء پیدا کړی دی الله تبارک وتعالى هر یو شی فقدره تقدیر اندازې ور کړی دی هر یو شی تا تقدیر خاص اندازا اگر نه خاص هغه شکل ور کړی دی صورت ور کړی دی آثار پیدا کړی دی خواص پیدا کړی دی کوم چیز د پاره چې دا مخدوم پیدا کړی دی داغه هغه صفات ټولې دي چې دې کې دي وتخذون سبیل دی کافرانو من دونه سیوا د الله تعالی نه آله ادن حقداران د بندګي حقداران د بندګي خدایان لا يخلقون شيئا شيئا پیدا کیږي چې نه څه شي پیدا کړی جوړ کړی ورته شي او هم يخلقون اور حال دار چې پیدا کړی شي او جوړ کړی شي ولا يملكون نزد اختیار لري د انفسهم د پاره ځانونو خپلو ذره نه ده چې ضرر ولا نه فان ده حاصلونه نه دي ولا يملكون مالکان نه دي موت اند ملکول دی او شی ولا حیات اند دی جن ملکول دی او شی ولا نصورا او نا جن پس مرگ نه دي هم اغی مالکان نه دي وقال الذين كفروا يا كسان كافرون دي بكم كسان كافرون ان هذا ان ده قران الله اسكن مگر درو استراو چې تل دي دي پیغمبر د ځان نه وعانه مدد کړې د سره عليه په قران باندې قوم اخرون یو بل قوم فقد جاءوا راتلو کې دنیا نه راند دي ظلمن دي انصاف او زور او درو سره دوی د انصاف خبرو کو سخت درو وي وقالوا بدي اساطير الاولين دا واقعات زلو خلق دي ایک تتبہا چی دی پیغمبر نکلی دی دا واقعات خواستی دی دمر گروہ کھلو فیتم لالیہی دا لستیشی پتبانی بکرتن سزا واسیلو دیگا قلو اے پیغمبر علیہ السلام دیتا انزلہ اللذی رانی کری دی قرآن نراہا غزات یا نمسر را چی عالم دی پپٹو اس سماواتی چکم چیزنا غائب دی اسمان و نور ازمکو کی تو مخلوق دی چکم غائب اور پٹ کی اللہ تعالیٰ پا گیا عالم دی انہو پتائشتر دا اللہ تعالیٰ کان غفورا دی بخن کے رحیم امی عربانا وقالو دی بھئی مالی حاضر رسولی سج دی پیغمبر نر آیا کلو تو عام چی دی افریدار ہوتا ہے او بس کی ویمسی فلا سواقی گرزی را گرزی فبازار نوکی لپاس لطولو دماش لولا انزلی لیہی انہیں کرال نسیرا لگلی دیتا ملکن یو ملائکہ چاہ گئی تصدیق گئی فیکون مابونو بدا ملائکہ دسر نزیرا یرون کی او یل قائلی اولین شوہر کولی دتا اچھولی دتا کنزن خزانہ چداغین پمنگبانی لگولی او تکون لہو جنتم یاوی در پاریو عظیم و شان باغ یا کلو منہا چد میوی داغین خوڑلی و منگم خوڑلی وقال الظالمون وائی ظالمان انتتبیونا کالسا بیداری نکوائی اللہ رجل مسحورا مگر دی او سڑی چی جادو کلی شوہر پاگ باندی یا جادو گردی انظروا گر پیغمبرا کئی فدور ابو سنگ بیانی لکا ستاپ بارک علام ساندے مثالنا فدولو جو دیلاری بی فلا استطیعون سبیلا طاقت نلری دلاری یعنی سم لار باندے فلو طاقت تبارک اللذی بیشا جعل لکا خیرا من غادت جنات تجری من تحت حل انہار ویجعل لکا قصورا تلتذبو بسعاتی و آتدنا بمن تذبب بسعات سعیرا ادارا اتهم من مقام بعید سمعو لها تغیزا و زفیرا بدین محفر سوکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا نبوتا و رسالت باندی لتاثرانے کے طرفنا بشبہات و بیانت یو صبح غیتا کولا چدا پیغمبر زمون غلطا یو انسان دے زمون کتنے تقاضی اور ضروریات دی حقا تقاضی اور ضروریات دے دے ہوں دی مونگم خوراک ستاک کئی دے ہوں خوراک ستاک کئی دیا جددا فضیلت اور غوروالے پر مون باندے دے کم طرف نرا دے دے پیغمبر ملے یعنی پیغمبری اور دارنگی دا انسانی خواہشات اور تقاضی دادری دیو بل منافی گانلے چکنی دا دوالا نشی جمع کے دے بل سوال هغه دا کړو چې کم از کم یو ملائکه راغلی وي او د دې تصدیق یې کړی وي موږ به په دې باندې ایمان راوړو او دارنګه هغه ملائکې به د سرا دا خلق د الله نه او د الله د عذاب نه ورولو. درېم سوال هغه دا کړو چې دا پیغمبر دا فقیر دی محتاج دی بے مال دی د سر مال دولت وستا کم از کم د نبوت لوی مقام دی مرتبه دا نزاغی په ذهن کې داوا چې کی نجات دی او مالدار په حصہ کې راځي تو صاحب جائیداد کس وی مالدار وی او دا خو فقیر دی محتاج دی او سلورم شبه دا کړو وا چې یا کم از کم د پارا د دنیا په ستا باغونو کم از کم هغه باغونو کې بعد د ضروریاتم پوره کېدل اور من دا پتی سری دو دا کافرانو دا شبہ ہم وا دا جی شبہ تو اجمالی جواب تیر رکو کے ورکڑشو اجمالا اور دا دی رکو کے ہم دا دقا سوالینو چدا مکی کمشوی دی تفصیلا جواب اللہ تبارک و تعالی ورکی او دم ردا چدا سوالینو کم ترتیب دے جوابونو کی آگا ترتیب ملحوظ ملے دوندی سوال پر جواب دا دی رکو پاکر کے انشاءاللہ راضی او دادوی چکم دا نبی علیہ السلام دا مالدارہ دا فقیرہ پر بارکی کن اعتراض کری دے دادوی جواب اللہ تعالیٰ مختیر کے معلومہ خبر ادا چکا اللہ تبارک تعالیٰ قدرت و طاقت ہر کے سمجھتا لکسن دا چی پاکرت کے دان دیا اکرام دے پارا اللہ تعالیٰ لیلے مقامات تے ارکڑی دی لیلے مرتبی بدیر اور کئی دغا ذات قادر پا دے خبرہ باندی دی چی پا دنیا کے ہم دغا اعزازات دے انبیاء لے ورکڑے وے ام آغا سے بندے حقا سے باہونا حقا سے نہرونا حقا سے انتظامات اور انعامات لیکن تاس کا معلوم ادا چی انبیاء اکرام دا دا فقر و فاقی زندگی دا دا غی اختیاری وا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما تا اللہ تبارک و تعالی دا ہوئی اور دا اللہ دا طرفنا دا عرضش کہ زستار پارا دا تمام قولی علاقہ دا مقیم و قرنی دا دا در تاثر زر گرزون دا غرون در تاثر زر گرزون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکے چا اللہ تعالی نا زما خدا فخدا چی یو رز اگینا او یو رز مورن پا کم رز باندی چیز اگین پا آغا رز باندی با اللہ تعالی بیادا تو زیادت زاری کوم اور دارنگی ستا ذکر بکوم او جو پا کم رز باندی مورن اللہ تعالی ستا سناوام و ستا شکر بادا کوم جوار پہلی بانی تو تاس اگیرے چکر را باندې د فاقیر فقر حالت راشي یا الله تعالی دې بستا ذکر کو اور الله تعالی تاسو بزاج ذکر اور چکر را باندې دا څو موقع راشي چې پاري کې یو انسان مول وي یا الله تعالی دې بستا حمد ادا کوم او زبستا شکریا ادا کوم زما سر زر زما سپیر زر ته ضرورت نشته چې دا ټول علاقه زما لپاره ته سر زر ګرځي خپل سپیر نو اوس دا فقر د دې پیغمبر علیه السلام اختیاری شو الله تعالی دې طرف نه دغه پیشکش راغې او نبی علیه السلام دا طریقې اختیار کړ او دا معلومه خبره ده چې دا فقر فاقا تمامو انبیاء کرامو دا خپل فقر باندې اختیار کړی و کدی غفلې نو الله تبارک وتعالی به هغه ساز سره د دې دا فقیری دا بلر کړی و بادشاہی و راغلی و حضرت سلیمان علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ بادشاہی ورکڑے وا پیغمبر دے حضرت داؤد علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ بادشاہی ورکڑے وا پیغمبر دے نمانا دادا چ دا خبر تاسو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اور اعتراض مگنے نبی علیہ السلام دا پخل اختیار بانے پوکا کڑی وا چی زما دے کو دے زما تمام امتیان دا پویو شان نوی دا باسودہ نوی دی بمالدار نوی مخامقا کچر تا پدی موقع بانی نبی علیہ السلام دا قبل طریقہ اختیار کرے ہوئے نبی غریبانانو کزلی کی بدا گلتا خفدانو اکثر امت چی دی اگا غربا دی نبی غمبر علیہ السلام پا قبل خفا باندی دا طریقہ اختیار کرے ہوئے دا مسئلہ کو تفصیلن بیان دیا الله تعالی وی جرا ته جما په هغه نماز په پیغمبرانو ته په دنیا کې بهترین شی د دینه چې دا تاسو کوم مطالبه کړی دا د دینه به بهترین ورکړو د دې مطالبه سره چې د دې باغ یو باغ په هغه باندې خبره کړی دا الله تعالی ته زمان بیا او دا غوښتلې نو ما په لګن باغونه ورکړو تاسو خپل معلومه دا چې ګن باغونه په نسبت د یو باغ باندې زیات بهتري وي او دینا خبر دادا چه تاسو دیوشی مطالبا ندکڑے دا دی باغ مناسب سیزن با مادری تور کرو دا باغ مناسب حالات تاسو معلوم دی چه پاغی که دا بغنو دو سیدو دو کورون انتظام ری پاغی که دو بو انتظام ری اور دارنگی چه دا باغ سرکم سیزن مناسب دی یعنی دی تاسو مطالبا اوسو ندکڑے بابا پیغمبر لداخل ور کرو او لیکن یاد ساتے حقیقت دا دی چې تاسو دا سوال دا په شرارت باندې بنا دی تاسو شریرانی ہے دا په تحقیق بنا نه دی چې کوم تاسو دی یو مسلې ته تحقیق د پاره یو سوال کوي کله کله یو سوال دی د پاره شي چې دا مسله ثابت شي او کله کله سوال د شرارت په بنیاد باندې کیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه پاکیزه زندگی د دوی مخې ته نبی رسول الله د بچپن حالت هم دی ته معلومه اور بیا د ګلو ورسره د نبی رسول الله د صفات نه دی خواقف لیکن دوی چې دا دی د کوم سوالونه کړی دي دا جرمی کړی دي نو دا په شرارت بنا دي لہذا د شریر په وای سه علاج او ځان د خبره دا د شرارت په سه علاج الله تعالی په رضا کو او سخت تر کېږي په دې کسانو په چې دا سوالونه ستاسو د دنیا دي اور بیا الله تعالی د دې حالت د آخرت بیانې چې دا کوم کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درو جن غلنے دے اللہ درو جن غلنے دے قیامت درو جن غلنے دے دوی حالت تسی یاد آگئی ہوا حالت اللہ تعالی بیان کی کہ دوی غریبانان و ډیر زیاد بد حالت دی واضح خبر دا چې دوی کسان دے پار اور دے گرم ہو دے لیکن دا جہنم یو صفت دلتا اللہ تعالی بیان کی کہ دا جہنم صفت سرے چې کلا دا کسان جہنم طرف روان شي اور جہنم دا تسانوی نیو دا تاکرانوی نیو ناغبا پکڑن دے دو باندے راشی گورے پسوون کلون مزل بیلا دے زختا اور چید دمرا لنہ دے زخت دا تسانوی نیو دا تاکرانوی نیو نو اغتی با جوش راشی اغتی با خروش راشی اغتی با پکڑن دے دن راشی پا اغتی با خطرناک آوازن راشی اور دا غریبانان با تڑلی شیوی چید دی دا اللہ سنے دا دی دا ستون سر تڑلی وی پدا سے حالت کے بعد یادوی حقا جہنم تو قرضی گی معلوم خبر ادا چھ دوزخ دل دو مصیبت زیرے اور دنیا کی چھ پیر انسان بارے مصیبت راشی ناغد یاسو گواری مرگ زاند پارا گواری چھ سخت پتا باند راشی تکلیفنا پتا باند راشی ندید زاند پارا مرگ گواری بیان در مسئلہ تاس تا معلوم ادا چھ دی تکلیف تو وجن دیر انسان دفل زاند پارا مرگ نگواری اللہ پا دی خبتی گی گرے بازی کسان دی اغیی زخمیان شی یا بیماران شی بیماری دا اغیی سخت شی و خدای مامر کی خدای مادا کی خدای مادا کی دا در یعب ساته اللہ قدیبان خفتی گی اللہ در رحمتن و اللہ علیہی خندا ممکن دا چی اللہ تبارک و تعالی سارا پار قدی کے دیر خیر پیدا چولی نزتا خداوان چی پوکت مصیبت تکلیف دی کی برے مرد مغوار ایتا دا خسدی دا فعاما مسئلہ دا چې په وخت مصیبت کې انسان مرګ غواړي بلد دوزخ نه دی مصیبت خو بلشته دی نه دا غریبانان به هلته څنګه ځان لپاره مرګ غواړي اور حالت به څنګه وي یره دا هغه هغه منظر ډېر ناکاره حضور صلی الله علیه وسلم بیانې چې اول کوم یو تن چې جهنم ته ځي نه به د دوی مشر یا به د دوی لیډر یا به د دوی قائد شیطان شیطان به مخکې وي او شیطان چې کوم کسان یې غواکړي وي هغه به ورته سي وي نو اول با شیطان تا دی جہنم جانی واغستو دشی شیطان تا دا دی جہنم جانی واغستو دشی دی دیزه نحواق لی دی کفرائنا کر پو پوری حدیث کرازی دفسی با دوزق دا جانی دا سرا کلیشی اول نمبر با شیطان تا داوا کلیشی او دا دن مروس تی بیا چکن دا دمر گری دی دی شیطان تا داوا کلیشی ناغا با دغتن کیا چکوی کیا صدورا او مرگا دا دی وقت راش گور شیطان تا گور او دانو غریبانان چه دا کم دی شیطان مرگری دی دنیا کی دی شیطان مرگرتیا کڑی دا آغای با هم چه دی وحی سوک پر زان دا پارا مرگ واری و سوک پر نور دا پارا مرگ واری اللہ تعالی وی چه گوری یو مرگ مخواری ګر مرګونه غواړي وجه دا ده چې دا مرګ تاسو د مصیبت ته وځنه غواړي او جهنم ته کوم مصیبت نه وي ځکه مصائب د جهنم داسي دي دا غوري سړي دا غیر محدود دي ډېر زیات دي دا شنه نه بهر خبره ده چې څومره مصیبتونه پسې کیږي په دې ځخ کې دي نو هر کله چې دا مصائب د دې څخه غیر متناهي یعنی ډېر زیات وي نو د مصیبت په وجه انسان مرګ غواړي دا الله دې یا یو مرګ نه غواړي ځان لپاره ځان مرګونه غواړي خو مرګ دې چرته لا يموت فيها لا يحيى مصلبا جهنم کی کدی دیر سے وہ ہی قبر یاد ساتے مرد نشتا اور یہ جند دی جہنم یا نو پہچان دے جند دی گندے نے کس جند دی دا پس جند دی کیا کہ جانے دے دو زخم زال کو سے رکھ اور بد حال بھی دے اللہ تعالی اور تو وہی لس تا سو گو رہے دا کو صاحب تا تا حالت کے کہ منکرین رسالت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور دا قیامت میں منکر دی یا اللہ تعالی دا حالت تا کو کدی دا تا کو کم حالت کی ہے یا دې جنتیان حالت ورته الله تعالی بیا نه چلے گا هی ته وګوره چې جنتیان د پاره ما سه به کوم تنظیم کړی دی الله تعالی وي دا هغه مضبوط وګوره مخکې مصلته رشیدا چې یو موقبه داسې راشي چې دا جهنميان به خپل جنتیان رشتہ داران دا څنګه دی نه ورته څه ووایي چې موږ دلته وسوځې دي لمبه شو د څنګه زمونږ دا حالت دی لږه ته وګوره دلته مونږ راځه او دا تاسو څنګه څه پر مونږ خپل راځه اللہ تعالیٰ دی طرف نبوم جوابی جنتیان بوئی چی داپا اللہ پتا سو منع کری دی ستاسو رفار دا سزن نشتا اللہ تعالیٰ دی جنتیان صفات بیانی چی دی جنتیان دا طرف سسو دی او اغدیز کم سزنا وی دیتا سوچو کئی چی دا دی جنتیان کم مقامات و رحمات دا بہتر دی او کنستاس دا مقامات چی دا جہنم کی کم زینی کی پراتی ہے دا بہتر دی مانا دا دی چی اللہ تعالیٰ دا لغدتی دا زور یا مثلا معلومه دا چې دنیا کې دوی ما سیوا دا الله تعالی نه چې کنور مقامات باندې چې غلط عقائد لري دي الله تعالی به راشه لتا تاسو د دوی باندې کې کولا دی وي او دوی نه پتا پوه دي چې تاسو دوی ته دا خبره کړو چې زمونږ باندې کې وي په هغه ملای چې دې کې خلک عبادت کړي کاغان دی کرام دی او کاغه چې ناس یو کنور بلاغان دي د دې سره سوال د پاره باندې الله تعالی ته دینه تاسو ته چې دا خلک تاسو ته لارې کړو زمانو باندې رسېږي آی دی الله تعالی نه تاونه مال دولت ورکړو د دنیا نعمتونه دی ورکړو د دنیا مزید ورکړو دا هغه نعمتونه د مزید واجب دي فرماسته کولې او خدای خپل استانه باغیان دی والله ته موږ ورته ویلي چې موږ بندگی ده یا موږ به تر څو دا لري زمون کار وي چې الله تعالی ته وي زمون څه کار دی خدای ما سوا ستار بل خدای زمون غوونه زمون غوونه دې ته تاسو دې داسې داسې دا مزا غریبان پتہ کته چې نه خپل پاتې شي ولې چې دا خدای چا نه دوی تما وا عین به خبرې ولا دا جواب ورته دا خپل سترګې دې نسلی الله تعالی وي چې ها تاسو کو چې سړي هغه تاسو مته لراله اوس په څنګه کې دي دې جهنم نه پتا سو څنګه بچ کیږي سې تنظیم شتا غریبانان به دا سي چېږي داړي وسلي آیا تاسو سره څوک مددګاران څه دي په موقع تاسو سره مدد دي ایس څه دوی نشتا ځکه تاسو خدایان تاسو له جواب درکو او تاسو په دې نظریات او هر سبا الله والا ختم کی اور دا غریبانان دوم په دا حالت پاتې کیږي بیا جواب ورکړي چې انبیا غارو ته خري روزه مخالف ته نه دوه سردا یا نه دغه جواب واستې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک لو او عالی شان والد حغزات اغزات تغلوی دے لوی دے شان دے غزات انعامات اخروی ورکون کے مسئلہ تولا گوئے تاس سما بلزوی دے دلتا دا فرق متعلق مسائل بیانی گی نمرات دلتا دا تبارکن کم برکت سے آغا فیدہ آغا خیر آغا منفات چی اللہ تعالیٰ با پا آخرت کے مومنان دا ورکی دا غیر بیان گی گی دا آخرت سر متعلق شکر ہوتا سما بیلو دریز ایت آلہ سرازی دی صورت کی او دا ہر یو لفظ مانا با تاسو جدا جدا کوئے نو مانا صدا برکتون والا دی کم ذات چا آخرت کی بچانا نفع اور کئی چارا بین آنات اور کئی چا سر بخکی گی واضحا خبرہ دی چاند دی اکرام دی اور باند دی اکرام امنون کی دی نو دلتا بدا آخرت خیر خیزنا منفعت اور دین آنات و بیان دی رکو کم دا بکی برکتون والا دی اللذی حغزات انشاء ګور دلته مسله باندې یو ده د انسان دا کوي چې پیغمبرانو باغونو دي نشته د پیغمبرانو کې آزاد دي نشته د پیغمبرانو مارکیټونه دي نشته پیغمبرانو په لاس کې خزانه دي نشته لکه نن سبا وي لکه د دې سری دا لا څنګه دي دې ځان له مسله ده علم ځانله مسله ده او لکنګي ځانله مسله ده. لکنګان دا نور دي دا چې ځان ته سوړي لکنګان په حقیقت کې دی دي لکنګ ځان چې سترګې پټې چې نو پته به درته ولګي ځنین ګټه ستا جایداد دی ځنین ګټه د مالدار جایداد دی خبره ختمه ده چې چا په قسمت کې وي دا هر څه پاتې کیږي څوک یې ځان سره وړيلا ما سیوا دې چندې کسان نه چې هغه یې ځان سره وړی شي چې په خپل جنګ باندې چېرته عالمي بین ته منتقل کړي هغه ځان له خبره ده دا سمای مثال ویلو یو داسې وزیر و هغه لکه تاسو کسنه جایداد دې ډېر دی همدلته شوې والا هغه ورته دا به زه آخرت ته مخکې ځان نه وړم هلکه دا به څنګه آخرت ته وړم دا به تاسو ومنئ چې زه به آخرت ته وړم مگر صحیح جوړا کړه څو مال هغې پسې وقف کړو ډېر آخرت ته کنه خدا نو خلک وی نه وړي کنه نن هم دغه سوال دی دغه سوال دی چې دا خو لکیر دا فقیر دی هلکه دا پرې ده دنیا کی عزت نشتا مال کی عزت نشتا اللہ سے کی عزت دیتے رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عبداللہ بن عباسی تو دینا عمل نشتا ذکر من معزز سوک تے معزز مالدار من مکرم سوک تے مالدار نو دا سوال جو دی انبیاء باندے ان کو رکھتا نم جی کم سوال کی گی چی دا پار پڑک دی بسو کی دا پار پڑک کرے پر اس کا پرائی کی نو دا سوال جو دی ان کو نو اللہ تعالی جواب ورکے چی دا خود رئی فقر اختیاری دیو لکھتا دا سجنو کیسے دا کاسس ہوئے مغرب دا چه دا راز راتن کی مسئلہ یقین دا ان دا پاس شک مستعملی گی انبیاء تا تا جنتون ورکول باغون ورکول بنگلے ورکول انعامات ورکول یقین دی که یقین دی تا خو یقین دی کن انبیاء پر بارکو عام مثل مانا دا رکو سڑے فیصلے نہیں چکو لے لیکن دا انبیاء مسئلہ کو معلوم ربی آئین اولی آگلے دا ان پر مانا دا ازا سا ازا دا قطع دا پار دے ازا شا کل چو غاری اللہ تعالی یجعل لکا خیران دربتی تا تا خیران من ذالکا بہترین دا دغا مسئول او دا دغا غفتلی شیو حدیث ہوئی کہ خزانی دی دی دی باغون دی دی بنگلی دی دی دا دی دی دا دی دی کا اللہ وغاری دینا بہترین برکے او یقینا ورکے او جانے دین سلام دا حضرت خزیم معلوم رہ چاہتے رکھتے تو دا خیریت فکم اعتبار سر دے دا سما دی دم توجیہ کے یو خیریت پر اعتبار سر دے کہ دی سوال دے یو باق دے اللہ تعالیٰ کو سورا باغون ورکے بھئی یا اپنا جنتی نے باپ دمرا لے باپ اور کی دمرا چی تو سمون کارت تیز رفتار عظم زل کئی دے یوی ہوئی تو سانگو دے لانگی نبو تیر نیچی سے اگر نور خطرے دا اپنا جنتی کو تباہ دے دی دنیا نسل اور دی کنے بول دی نبیا پیغمبر دا قسم اور کی خیرن بانے پوئی شے تاس سمائے داخلیت پہ اعتبار کو تعدد دے جنات سر دے چی باہنا جنتو نلیر دی اور دی مطالب دی ہو پڑی دا اور دین نمبر خبر تاس سماؤئے چی علیکہ داخلیت پہ دیر دیوار سر دے کی دے کو صرف دا باغ سوال کرے دے لیکن اللہ تعالیٰ آبا دا باغ مناسب سے سنو ملے کہ باغ کا رقم مناسب دیتا ہے وہاں ہونا دے کتا سے بہود رہے اگر سر سمناسبات شتک نشتا سل وازم شتک نشتا اللہ تعالیٰ خیرن دا پدر مانا سر کا خیرن مانا ہے اچھا پہ خیرن من ذالکا درب کتا کا اللہ تعالیٰ بہترین دے چانا من ذالکا ذالکا کے اشارہ دا آغا سوال پہ چی دے کم کرو اگر اسے سوال کرو اگر یو تکون لہو جنتن اگر جنتن تو گر اگر اسم پرد دیکھا او دلتا اللہ تعالیٰ سے ذکر کوئی جناتن او معلوم خبر ہے چکا باغونا دیو باغونا بہتر دی خیریت پہ اعتبار دو تعدد سرش کہ دلتا باغونا کان کیا غیر سوالے ہو کرے یا تا سما خیریت پہ اعتبار دو نور مناسبات سر دے کہ نور مناسبات کو اللہ تعالیٰ اور کرو تجری داغ مناسبات دی جبائی کی بمن تا دیا لان دے رچانا دو ونو دا باغونا مالا نحارو سلو نحرونا بار بار بینے کی جنت کیا پہو دے دے شراب دے دے ابو دے کبھی وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا أَوْ دَرْبَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى مَعْنَى قصور پہ اصطلاح عربو کے تو سمع کل بیت ہر ہر قصور چا وقت کلر کی راہی دے بنگ لگے لگا دادی کنا دا مقامات اس کا مکان اس کو خرچ مضبوط ہوئے جو لئی کنا یہ کنا والا مضبوط کے حرام چے کنا ڈانچی والے مضبوطی کڑی بس تو اصطلاح عربو کے دا کے اسے کا قصور وی لکھی گیو دیتا مانائی وی لکھی گیو دیتا بنگ لگے لکھی گیو ابھی جنت تو تمام مانائی مضبوطی دی وائے جاللہ کہے دربا کی تاتا قصورا بنگلے یو بنگلوں نقا قصور جمر خسر دا گانے بیان کے لیے کوئی دے یو دو دیوے تر پوستو اللہ تعالیٰ اس سجر کئی بلکہ زبو بے ساتے بلکہ داکار کافران در اوجن گئی قیامت قیامت دے در اوجن گئی قیامت دے انکار کئی اور پا حقیقت کے قیامت در اوجن گئن دا دا پیغمبر دا اللہ در اوجن زیب در اوجن گئن دا قیامت نا انکار کو انکار بچانا دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا دے اور جیو سڑے دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا انکار کیا بسر بسر گئی وآتدنا تیار کردے منگے من دا حقا چارا پارا قذب دے ساتے چی در ہو جنگے قیامت سعیرہ پور بل کرے شرے سعیر لکی کی لمبو و هن کبور تخا چه لمبی و ہی جا سے پیشت کرا دینا چه بلکل دیو بل مزا سے تاوی گی اللہ تعالیٰ و جامع و نتیار کلے دے داب اردی را دی تا اور سنگا دے تحقی صفت اللہ بیانی ازارا ادھم دادو زخ چکینی دا کاتران میں مطارن دا عیدن دا زیدرنا تو مزل دے یو کال لا یو کال مزل دو زخ دشتا یو حدیث کے رازی اور بلکہ راضی پا مزل دے چاہ دو سلو کالو چلا سل کالا مزل دو زخت اشتا اور دو زخت دا کافرانو لی دن اور بلکہ راضی پا مزل دے تنگو سو کالو جی دمرا لرن چلا جہنم دا دو زخت کرتا کافران کوئی نہیں نا علتا با جوش کے راشی روش کی یو غرمباب شروع کی دو زخت چیز اور خوش میں کہتا سما بیلی بھی حدیث سوف ذرا بیان شو چیز قیامت تا محصر پا میدان چکل از قیامت پر اسکنا دا جہنم دا سے ملائک راکھی نو 70,000 بدی تو واگی بھی اور ہر یو واگی سر بس 70,000 ملائکی بھی دے یو ملائکی طاقت تاس سمالن دے جو خچو گتے دا گا لوت علیہ السلام دا آغا قوم دا اکلو دا لان لکڑا دا آغا سمر فلی دا سن چود گتا بارا باندی پا لکنو خالت پا یو گتا باندی جت کری بھی چاو جت کری بھی جبریل اللہ تعالیٰ گرہ ملائکو دا دمر طاقت ور کردے دا کم گوز دا تمرا خیصے بھی خبر کی نمولا لے چی دا کم گوز را اپنا صحیح حدیث کے راضی دا یو پا مخدز مکہ کی دی دا کول انسانان دے راجعون شاہ دروزی تے پولی نیشی ملائکولو گر اللہ تعالیٰ دے طاقت اور قیدہ بازی ہوئی کرنے کہ ملائکہ پر یا غور نہیں سما بلا بلا لاز نہیں سما ورے گا اوپے ہی سے دبلے گا پلے گی کی کنا وغرص داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے با دمر زور تے دمر تے دو دی ملائکولو دے اخلاص نا پا میدان محشر یو بیا نبری دی سوچ تاس ہو کر دا سو غلام بابی دی چاہ دی دو زخد لرے نا بسید داری اگر تاسو ہے کہ لیکن چاہے کار قانوہ وازر کار قانوہ سمعو لہا دا کافران با اوری دا دیتو زخد پارا تغیزا غلم بیدن تغیز خیز نرے غلم بیدن غلم دی جی بکی غلم بیدن خوزی جنہ کنا و زفیرہ رہنے دل زفیرہ دل کی دعات آواز نرے ہنے دل آواز تنہ مراد نے سیدھے ہو آواز دل کی جہاں نمی چکنے خوش ہے گا چھو دیس طرح کنے جی صاحب کتابو کم دعسی بورتا پر خزر ہی کہ سنگتا جہنمی تو کی اوگل دی کنے حدیث کے راضی کول اللہ ملہ بیدی ہوگا نیفدن کی دائشی یہ زندہ رہتو بدحالت پہ گئے